ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یک رسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقي غادرين توبو دوانا بسبيرين بندو آموش كاري جوان بيتا سر مشقي جيان قرقس بي قرقس بي قرقس بي قرقس بي قرقس بي قرقس بي قرقس بي هي يارمتي من با لیر درمان بینا برو کناره که رامان کشا سپاس با تو چی اکن لیره؟ ایما اگرین بشت گامل از داکل سی پیو پیتارتون بینی من آنهایت او شاخال بکرن که با پیرای من لجر دانیجا امش ایمی پستو نیگران کردوا ام پیاوشت زور زانه اوان درندنین اوان نازنن او پیو گیرشین ایسر ایما او ایوی شاخه کلب کنه بوی آلتونی دست پی بلیم دازه شاخه دازه ریلیا نیا رگی ون کرده ورن با رای بوستینین ببیسا گو خواردم ناچارا بن لگل ما پیمانی ببستن بله بله شتی چی چکا بیدنگ بن دی سگا کن بیدنگ بن نیستا تن بم بیدنگ تنها مسخال زیر شیلینی من تی ناگم ساگه کن یار نماون یار یک دستی پیا کرد ویدن سکوت اگر امیری دو زینوی زیر رکم بدانی آه ساگه کن تن بای جرمه بله و تن چی؟ نه نه دوانین ببی سگرینو بود توزون نه امیره کمی نه امی ایو نزانن با 15 سال درستم کردوا تو ده نرید اتوانه ایچی شتید درست کت کرف کت نه ابر راستی اک بلم ام امیره زور سرکوتو نیه بلام دلیا جو اما نزانه جوست رکوتین امریکا گورینو بسکه کن بینا بمبر اسکوت دی برا فاتا لگاو چند رنده و فیال بازید؟ ها؟ او ماتا وام زنی رزگارم بوله دستی خواهی جان ای خواهی چی بکم؟ گرگ سپی؟ نه خواهی جان چی بکم؟ گرگ سپی او شکنه دی زیاره که ای خواهی جان ای امیرکم ای خواهیان آجی بکم خستیان ناو تلایی که دروسی کرده بو باوکا ویندی چی روی داوا گرگه سپی سگکانی با جرعی نوا هم جارش او گرگه رزگاری کردی داوا تنده یکم رز دمشونه بورن کمورکی با پیران مانا استا روی هم شا خمورشی ایوه یا چی دیگر کار بی لازم نو؟ دیدار بنیازی دیدار او روشتن بینی چی یامتیه؟ داینانکان امروف زور کات خراب نین زور باشه. اما خدمتی ما بسته که من که درگاهی هلال کف تاخره. هی، هی، هی. جاگ یه ملکوی. پیشترم نام نبینی وا. لام کیوانیا اون بود من آسانه جاگ. هی، هی. ها؟ ای خواهیان، او چیه؟ وکو اوه ایمه لیره کتایی ما ناتبه جاک، رگه که گیره و درگه که اندوزیه و خیره که جاک، او چیه گره؟ دای خیره که جاک بگره رو بایره با چشته که بینی بیا عدیب زرم چی دوزیو تو اوشته که بریخایه تو دای جاک دیشم که باب چین ببینین برو جورو دای خواسته یکی ترسنوکی و دیاره نهنه که هم دوزیو دای بالم پیو نجات تو نزانی چونه نو ام کلینو پیسی و پالا پستوی که زوره یا دای خیره که یواش که یواش مم خره نوی الله همی زیره زیره هم ملایک هیا باستا جات اکو ما نوی زیر فریام که و جاک فریام که و رم کشا دای خیره که دای زیادر رم کشا جاک فریام که و ای خواهی جان اگو خیلی گوری گوابو بله رو برون جاک دای ببرون ای برو برو جاک با فیره خواه آماده کردیم که این دای بگره روا دای خیره که چون رگه کانی زیره کب دوست موکاتی که گرامو خواهی جان بیره کی باشم با بیره هر نشانه اک دانیم بویلم تگنه چه دای با بروین دای خیره کن جاک هاو بچلی زیادر کوب که تو دای ای هنی گرده کمی دوزی او زنگه ویندی چه که لیویا؟ لسایی گرگه سپیه کمو کاتی لبردم مانگ آلوره نه اگه دار با مانگ شتی کردوید نه ارستا ور خواره ویندی لیگره امش منال بوین چاگ لبیر ما او کاتی که منال بوید کانی زر همه این خومه باکا بیوتی بینی دستی که زیری ها بو دیسانو گره اینو بخوابینین نه نه باکا سی دیار بو دستیشی ابریسکای و خیال نی برده بوم و حتا که سگه کشی شیطانه ها سو کودیه کرد دیار شتی که سیر رویا و شتی سیر دقی ناکه ویندی و دیار روش نبایه یاری به میاشک کردوا او نکته ویندی شتی چی سیر تو اشتانه نزنید آرام و حکیم اگه داره کما او پیوم لیه گریم ویندی حکیم امی پرسیاری کلیب کم ایه براستی شتی ناسر و شتی هیا بله کاتی رو اداد کمانگ بطایی پر بو او بابا مومد ود خام نه بیری بشوی کسی هرسو کودیا کردو دستی شیو کسیر ابریسکه ایوا بله ازانم گروب گسپی پیرا گیاندوم که بیوتی جگه گیزور تایبتی آشکرا کردوا جگه ایگی نهینی حکیم بله کلانه نهینی گروه کانا جگه ایگی تایبتا تنها گل گروه که اتوانم چنا ناوی گرگ سپی؟ چنه اماشه چی لسر رگا که دانا پیوی سر رگا لبی جسمیز بگریم با گرانا با کلانکا اتوانم یارمتی دان با؟ بله اتوانی یارمتی گرگ سپی بده با لابردی نشانکان پیویست خیراب کهید او جگه ابی و نهنی مینتوا ویندی تکای او مسای لایک از عشقانکی تورک و تفنگک فیالکا تاو عبید اگر لیا گرگی لیا به دوره کونه اترسن آه کانی اگل زیر همه ای خوامه ابن با دولمانتری مروف لسر زوی الله زیر زیره کی زور جوانه زور باشا واچاک تره دیل از لو آگا دار کماوا آه کاری کی باشا گرگ سپی اگر اوه خیرابی زو تواهو بین بند یک لشوه گرگا زور جوانه زور ازالی گرگ سپی حتا ببی اماشکانش بیوتی سمیش اتوانه بگات ایرم مثل که زور قرز نیا لرشالات تلنیوان دو برده بیوتی زور زیرک نیا بلا هم بی عقلش نیا ها؟ کون نشانه کن؟ آخوه که گلای بردی بیتنیان چی؟ زور جوانا لیر رش سپی گرککان کو ابنوا؟ اوه چیه؟ جپی تازه خلیسکینا جپی گرک جپی منال حق تا گل که سپی با برین کاری که من تاو کرد حکیم دلخوش بیا تو بانی گرگا کهید دی گرگا سپی ابی شپی کن مبصر نوا سپی من دیسکوت جا گوتان نوین اولا هن نبگرا بای خیرا که تید گرگا سپی هیچ کاری که دیاره نیه بیوتی او باشتی نیشتم رو جمله بید او جگه که تایبه تا چید ود بین لروا سره کی زور جوانی لیه یارمتی مهید با بردنی؟ یارمتی نه هم بیوتی سمیز اگه من لده ای تو بوم های دستکانی ملکی گرکه کنم نه کن داوستا ابی نیچی تام پیکمین دی ها ها ها ها یارش برا جاک ده یارشی با برا درمون تامل نصر کاره کبم پس همه چی گنجام هدی لازلو های سرچی های چی سرچی هم کاتی باری پیکم که یوم لیبی هم باد هرس یکی بفر رویا او گوشا پولی که بری زواب و زل جواب بو هیچ اشته چی اصایید بینی یا اسپیک سواری شپاله که بو بیه؟ من گلتن یکم مرد دیوی بایی که به حسابو دفلی جباری گره اینو باشد زد کردنو میندی؟ سکت چی رو چی زور چی وی خانه توا اتوالا نگرگ سوی پرسن او بینی نه راپورتی جنوس را من پیشکا جکاوا دیاره باوگا او راستی ها بس خو بینی نویندی جان سروش دونه خراب نیه حال هاتی دیتر سلوک وکو سگکان استا چون کنی زرکب دوزمو ها؟ او دیل از لوی برس بیوتی خون دعوت کرد بو بلای تو جمله بو بیوتی کنی زر دوزی و تو ها؟ کم کن پیچو پنامه کن لگل ما بیوتی دی خیره پیمان بله قصب که کنی زرکه لکوه دی قصب که دی بیوتی قصب که و قربان نزانم لکوه قربان دیر از لو شتیگ ری لگرتم پی بگم لرگا للر راستا روشتم گشت مدول کیبچو بلان بردکان ریا ندا کش ری بکم لگل آوشا هر تیه پریم لو که تا دا خوم نو گل گوب یک دا بینیوا که گوگسپی پیشوار بو تو جم ناسی خود من دیل از دو امی یانم کشت بلام برده که گوره کهو بسر ما لشوه گروه دا بود بلام تو انیم نید در باز دو قربا ای خواه بریم گوان دیشت ای گرگه سپی لوه بو گوه تو رگه که زانیر او بله قربا نزانیر اتوانیم جاری که تر بچی تو با دولی برده کندی بله بله قربا نتوانم بچم لوه چاو کراوه بو آگا لخوبه که تی که گوگه سپید بینید دوی بکوا بو آیو آقا در با کمون چاو دیری دکم تیگشتی بیوتی بله بله بسر چاو قربان خمه نبیه بله بله بسر چاو بیوتی بیرم نبو ازانی من دیسکاتیش او کنی زیر ازانیت ها نزانی بله بله قربان و من بیا کنیم خواهتا نگل براست تو زور زیره چی دیل از لو چون زنیم؟ پیش بینیم که من دیسکوت و گرگسپی هر دم پیه کود مازلو تو چاو زیریا نکید باش؟ بله باش دیل از لو گرگکان زور توران گرگسپی چونگه کلانکان لما ترسی دایا هرشکه اشکرایا ویندی روزنامه کنم من با گران مال تو چیه که یک تب خیلی رو سر زنستی گردون چون که تو دار باقی با بانگ باشا کفتی اگه من با دواتی دیشکی خوری برکه بیم اوا مانگه که پر ابی باشا بلام چون او دیردن لیک بدم او که بینیو من ویندی سگان تو شتگ لباره شوینه که و ازانی که بزار بلای منه و گرنگه اویش کانی آلتونه که یه اوه نه او افسانه یه نه خیر وانیه مانگی پر خلق اشراجینه ویندی سکات پیم بله کانی زیر رکل چوه اقصب که اگر زیر حبوه او دانشتوان این جوزیو لهمو شوینه گراون اقصب که ویندی اقصب که گرگس پی یکی گوه ویندی ناچار بکا با اوی قصب کات برو با دوسون اوه ایه کانی زیرکل ویه بستا باشه باشه شنکه پیاله زیادر نزیک بروا تا کوکس گیلی من نبید از گرم ویندی سکات از گرم درباز نمی لیا درباز نمی آه اوگر می آه شیر بوی ابی بگم بخلیس که نکا ویندی لچوه لوانه لجولکه ابی رای کرد دی لازلو بلا می دوزمه و گوره می دوزمه و راب رو مازلو بسر جاو دی لازلو ار رو می دوزمو کس لیرن نیا خلیسیانه کش دیار نیا